มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง อาจารย์ชาญเดชอัศวนงอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อดีตซีเนียร์แอคเคาท์แมเนเจอร์บริษัทไทยฮากุโฮโดจำกัด ผมจะใช้ประสบการณ์ในวงการโฆษณากว่า20ปีมาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้นักศึกษาของเราเข้าใจโลกของการปฏิบัติงานจริงในวงการโฆษณาได้ครับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศพร้อมแล้วที่จะให้คุณเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพด้วย3สาขาวิชา1สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง3สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง29 กุมภาพันธ์ 2555สนใจสอบถาม02-282-9009-15ต่อ6870-1หรือ www.mct.rmutp.ac.th โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามเวลานะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz กับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะสำหรับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคมค่ะเปิดรายการกับช่วงแรกนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญกับเซลล์นะคะซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังค่ะส่วนช่วงที่2นะคะหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมเป็นเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนั่นก็คือหลายท่านที่ถูกน้ำท่วมบ้านนะคะในช่วงนี้เชื้อราอาจจะมีเต็มบ้านกันนะคะหลังน้ำลดค่ะเราจะกำจัดเชื้อราเหล่านั้นได้อย่างไรนะคะมาติดตามรับฟังค่ะช่วงที่2ค่ะปิดท้ายกันนะคะมาคุยกันถึงเรื่องแนวทางการเสนอที่มีการเสนอให้ยุบมหาวิทยาลัยหรือจังหวัดละ1แห่งค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังเช่นกันค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี ฟังค่ะนักชีววิทยาส่วนใหญ่ให้ความสนใจที่รหัสพันธุกรรมแต่ที่ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพระดับโมเลกุลนะคะก็สนใจอยู่กับสิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่ารหัสพันธุกรรมซึ่งเรียกว่าเซลล์ค่ะเซลล์นั้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแล้วก็มีรหัสพันธุกรรมหรือ DNA เป็นส่วนประกอบภายในร่างกายของมนุษย์นั้นก็ประกอบด้วยเซลล์ประมาณ100ล้านเซลล์ค่ะซึ่งกำหนดความเป็นไปได้ทุกอย่างของร่างกายทั้งการเจริญเติบโตสุขภาพที่แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บจนถึงความเสื่อมหรือชราภาพค่ะก็นับเป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพที่ดีที่สุดเลยทีเดียวนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะโดยคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะก็ได้ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินเซลล์เพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์สำหรับเป็นทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่มีความผิดปกติระดับเซลล์เช่นมะเร็งเทคโนโลยีการถ่ายภาพระดับโมเลกุลก็จะช่วยให้แพทย์รู้รายละเอียดลึกลงไปถึงระดับเซลล์ต่างๆในร่างกายของคนไข้นะคะ ว่าเกิดความผิดปกติที่จุดไหนรวมถึงคาดการแนวโน้มการเกิดโรคจากพันธุกรรมที่ติดตัวมาแต่กำเนิดได้ด้วยค่ะเพื่อวางแผนรักษาและป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะนอกจากการวินิจฉัยโรคแล้วแพทย์ก็ยังสามารถที่จะติดตามผลการรักษาโรคจากการให้ยาได้ด้วยค่ะเช่นร่างกายคนไข้ตอบสนองต่อยาหรือไม่นะคะแล้วก็ดื้อยาหรือไม่ฤทธิ์ตัวยาอ่อนหรือแรงต่อตัวคนไข้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนรักษาแบบจำเพาะรายบุคคลต่อไปค่ะ บนฟ้าไกลจงมองด้วยความสงสัยว่าใครกันนะใครที่พาให้เธอเดินลงทางมาเจอกับฉันมีคนเป็นล้านคนชิงไรเหตุผลจริงๆที่เราเจอกันจากเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองสงสารตกลงคือพร้อมหรือคิดใช่ไหมที่เขียนให้เป็นอย่างนั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหมอย่างนั้นขอได้หรือไม่โปรดอย่าทำให้เราพลาดพลาดให้เรารักกันนานนานถึงจนวันตายโอ้ฉันขอได้ไหมก่อนลมหายใจก็คิดว่าเป็นของฉันแต่พอได้พบเธอเพิ่งรู้จริงๆลมหายใจคือเธอเท่านั้นมีคนเป็นล้านคนชิงไรเหตุผลจริงๆที่เราเจอกันจากเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองอีกครั้งตกลงคือพร้อมหรือคิดใช่ไหมที่เขียนให้เป็นอย่างนั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหมอย่างนั้นขอได้หรือไม่โปรดอย่าทำให้เราพลาดพลาดให้เรารักกันนานนานถึงจนวันตายโอ้ฉันขอได้ไหมเหตุผลที่เธอต้องเลือกฉันจากเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองอีกครั้งตกลงคือพร้อมหรือคิดใช่ไหมที่เขียนให้เป็นอย่างนั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหมอย่างนั้นขอได้หรือไม่โปรดอย่าทำให้เราพลาดพลาดให้เรารักกันนานนานถึงจนวันตายโอ้ฉันขอได้ไหมโอ้ฉันขอได้ไหม ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลานะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะเราเจอกันทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์กับ3ช่วงเวลาแล้วก็เพลงเพราะๆจากรายการที่ FM 89.5 MHz แห่งนี้ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะการคุ้นฟังค่ะสำหรับคุ้นฟังที่เจอบ้านน้ำท่วมกันนะคะว่าในช่วงนี้น้ำอาจจะลดแล้วแต่มีปัญหาตามมานั่นก็คือเรื่องของเชื้อราค่ะจะกำจัดได้อย่างไรนะคะคุณฟังทราบไหมคะว่ารานั้นแพ้คลอรีนค่ะคนก็แพ้คลอรีนเช่นกันนะคะถ้าเกิดน้ำลดราผุดวัสดุที่เปียกที่ถูกน้ำก็มักจะมีความชื้นสูงและมีอากาศไม่ถ่ายเทซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวนั้นเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราบางชนิดได้ค่ะบางคนอาจจะมีความไวต่อเชื้อรานะคะเมื่อหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไปทำให้มีผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจนะคะเชื้อรานั้นอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ต่างๆได้เช่นเกิดอาการคัดจมูกหอบหืดไอหายใจไม่ออกนะคะบางคนได้รับสปอร์ของเชื้อราเข้าไปนานๆแล้วก็ปริมาณมากก็อาจจะทำให้เยื่อปอดผิดปกติได้ค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยอาจมีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าวมากที่สุดนะคะคุณฟังคะเชื้อรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทจุลินทรีย์ก็จัดเป็นเซลล์ยูคาริโอตนะคะอยู่ในประเภทของเชื้อราที่มีระบบสืบพันธุ์ที่เรียกว่าสปอร์นะคะทั้งอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศด้วยค่ะมีทั้งชนิดที่ทำให้เกิดโรคและชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดโรคค่ะเชื้อราที่พบในบ้านหลังน้ำท่วมส่วนใหญ่มักจะพบบนวัสดุที่เปียกชื้นและมีปัจจัยสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตเช่นเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกน้ำท่วมก็มีองค์ประกอบของไม้และน้ำตาลเชิงไม่ซับซ้อนอาจจะเป็นอาหารอย่างดีของเชื้อราค่ะนำไปสู่การเสื่อมสภาพและสร้างความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าน้ำเป็นราที่ก่อให้เกิดโรคนำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะบ้านละครึ่งเรือนที่ถูกน้ำท่วมอาจจะสามารถมองเห็นโคโลนีของเชื้อราบนพื้นผิววัสดุได้ด้วยตาเปล่าโคโลนีของเชื้อรานั้นจะมีรอยจุดสีต่างๆเช่นสีดำเป็นสีที่พบมากที่สุดนะคะหรืออาจจะเป็นสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวค่ะเป็นดวงแล้วก็มีกลิ่นอับๆนั่นคือสัญญาณบอกให้รู้ว่าเชื้อราได้มาที่บ้านของเราแล้วแล้วก็วัสดุที่เปียกเหมือนกันนะคะสีโคโลนีของเชื้อรานั้นก็คือกลุ่มสปอร์ขนาดเล็กจำนวนมากขึ้นอยู่กับสกุลแล้วก็สายพันธุ์ของเชื้อรานะคะก็มีการรายงานการปนเปื้อนของเชื้อรานะคะว่าอาจจะชอบอยู่ตามหนังสือเฟอร์นิเจอร์ที่เปียกชื้นนะคะค่ะวันนี้เรามาดูกันนะว่าขั้นตอนง่ายๆของการทำลายเชื้อรามี6ขั้นตอนด้วยกันนะคะอันดับแรกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายโดยเฉพาะคนที่มีความไวต่อสปอร์เชื้อราควรสวมหน้ากากป้องกันหรือเครื่องช่วยหายใจที่รับการจัดอันดับหน้ากากป้องกันชนิดอาจจะมีวาล์วเพื่อให้ง่ายต่อการหายใจนะคะแล้วก็ต้องสวมถุงมือรองเท้าบูทยางและสวมใส่แว่นป้องกันตาเพื่อป้องกันการสัมผัสทางผิวหนังโดยตรงด้วยในระหว่างการทำความสะอาดนะคะขั้นตอนที่2ค่ะให้แยกพื้นที่ทำงานแล้วก็ระบายอากาศโคโลนีของเชื้อราในระหว่างการทำความสะอาดนั้นสามารถจะปล่อยสปอร์จำนวนมากไปในอากาศได้ควรเปิดประตูหน้าต่างม่านให้อากาศถ่ายเทในห้องนะคะให้มีแดดส่องถึงและไม่ควรใช้ระบบระบายอากาศภายในบ้านหรือเปิดแอร์แล้วก็พัดลมในระหว่างการทำความสะอาดป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อราด้วยค่ะขั้นตอนที่3เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่พบเชื้อราโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากวัสดุที่มีลักษณะเป็นรูพรุนซึ่งไม่สามารถชำระล้างแล้วก็ทำให้แห้งได้รวมทั้งที่ปูพรมแล้วก็เบาะผ้าและที่นอนฟูกวอลเปเปอร์ฝ้าผนังแผ่นยิปซัมผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นฝ้าไม้เนื้ออ่อนผลิตภัณฑ์กระดาษหนังสือและเครื่องเรือนที่เป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นรูพรุนเพื่อลดการแพร่กระจายของสปอราแล้วก็ทำลายแหล่งเพาะเชื้อราอุปกรณ์ต่างๆก็ควรทิ้งใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็มัดอย่างดีกันแพร่กระจายของเชื้อราสู่อากาศด้วยนะคะทั้งนี้ก็คงจะต้องดูกันนะคะว่าสิ่งของใดก็ตามแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถกำจัดเชื้อราได้หมดหลังจากทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่สามารถทำให้แห้งได้ก็ไม่ควรเก็บไว้อย่าเสียดายนะคะให้ทิ้งไปให้หมดค่ะขั้นตอนที่4นะคะทำความสะอาดแล้วก็การทำลายเชื้อราทำความสะอาดด้วยการขัดล้างให้เร็วที่สุดภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังน้ำท่วมลดลงค่ะจากวัสดุที่ไม่มีลักษณะเป็นรูพรุนรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆบางประเภทที่ สามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ไม่ต้องทิ้งเช่นพลาสติกคอนกรีตกระจกกระเบื้องเซรามิกโลหะแล้วก็ไม้เนื้อแข็งอย่าลืมเปิดประตูแล้วก็หน้าต่างเพื่อระบายอากาศตามวิธีที่กล่าวมาแล้วข้อ2แล้วก็สวมถุงมือยางทุกครั้งถ้ามีพื้นที่ด้านนอกให้ขยับอุปกรณ์ต่างๆออกมาพึ่งอากาศที่โปร่งโล่งกลางแจ้งหรือที่มีแดดส่องถึงประมาณ 2-3 วันก็จะยิ่งดีนะคะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของแนวทางการเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุบรวมสถาบันระดับอุดมศึกษานอกที่ตั้งของแต่ละจังหวัดให้เหลือจังหวัดละ1แห่งนะคะตามผลการศึกษาและข้อเสนอของสกอที่ต้องการควบคุมคุณภาพการศึกษาว่ามองอีก30ปีข้างหน้าคนเรียนมหาวิทยาลัยรัฐจะน้อยลงนำร่องจัดตั้งสถาบันใหม่6จังหวัดนั่นก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีตากกาฬสินธุ์ระยองกระบี่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะโดยการยุบรวมสถาบันอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอมาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการประชุมครั้งที่3ประจำปี2554และได้มีการคาดการณ์ว่าจากนี้ไปอีก30ปีนะคะผู้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐจะลดน้อยลงหัวใจจึงไม่ได้อยู่ที่การเปิดสถาบันการศึกษาหรือจัดตั้งมหาวิทยาลัยแต่อยู่ที่ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนมากกว่านะคะดังนั้นก็จึงมีการเตรียมเสนอให้ยุบรวมสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ได้รับมอบหมายให้พิจารณาข้อเสนอจะตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยล้อมรวมทั้งจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์สร้างความเข้มแข็งในการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมอย่างแท้จริงนะคะซึ่งความหมายของการล้อมรวมหรือยุบรวมนั้นหมายถึงในพื้นที่หนึ่งนั้นอาจจะเป็นจังหวัดก็ตามหากมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งกระจายกันอยู่ก็ยุบรวมเป็นเพียงหนึ่งเดียวเช่นการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ชุมพรนะคะเพื่อเป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพรกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังวิทยาเขตชุมพรเมื่อยุบรวมแล้วก็จะเกิดมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น1แห่ง2การจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเมื่อยุบรวมแล้วไม่เพิ่มจำนวนมหาวิทยาลัยนะคะ3การจัดตั้งมหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตากกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรศูนย์อุดมศึกษาแม่สอดซึ่งในปัจจุบันได้มีการขอเปลี่ยนเป็นการยกฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตากขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อจัดตั้งแล้วก็จะเกิดมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก1แห่งนะคะ4การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อเป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์เมื่อยุบรวมแล้วจะไม่เพิ่มจำนวนมหาวิทยาลัยค่ะ5การจัดตั้งมหาวิทยาลัยระยองเป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายและวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุธนะคะเมื่อยุบรวมแล้วจะเกิดมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก1แห่งปัจจุบันนะคะรูปแบบการจัดตั้งเปลี่ยนเป็นการจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและก็6สุดท้ายคือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเลอันดามันนะคะล้อมรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิทยาบริการกระบี่กับสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตกระบี่แล้วก็วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ค่ะโดยรูปแบบการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเลอันดามันไม่ใช่รูปแบบการล้อมรวมยุบรวมการจัดตั้งก็จะทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก1แห่งค่ะ ฉันนั้นไม่เคยคิดจะชอบเธอ ียงคนหนึ่งที่ยังพอคบหาไว้พูดคุยเวลาไม่มีใครอาจจะเหมือนว่าฉันดูใจร้ายและเลือดเย็นที่ไม่คิดไม่เห็นตัวเธอนั้นในสายตาเคยมีบางคนเข้ามาทำให้ฉันเชื่อใจเมื่อรักฉันเหลือเกินพอจะจริงจังกลับเปลี่ยนไปทุกครั้งใครรักฉันจริงสักคนเจอแต่ความผิดหวังจนตัวฉันก็ท้อใจคงไม่เหลืออะไรถ้าไม่มีคนคนนี้นั่นคือเธอคนเดียวจริงๆที่ยังอยู่และอยู่คอยดูแลไม่ว่าจะหันไปเมื่อไรก็เจอต่อให้ร้ายสักเท่าไรไม่เคยโกรธกันฉันจึงอยากให้เธอรู้ได้มีวันเวลาดีๆพร้อมให้เธอที่ทำให้วันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขหัวใจแค่มีเธอคอยห่วงใยรักตลอดไปฉันก็ท้อใจคงไม่เหลืออะไรถ้าไม่มีคนคนนี้นั่นคือเธอคนเดียวจริงๆที่ยังอยู่อยู่คอยดูแลไม่ว่าจะหันไปเมื่อไรก็เจอต่อให้ร้ายสักเท่าไรไม่เคยโกรธกันฉันจึงอยากให้เธอรู้ที่ทำให้วันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขหัวใจแค่มีเธอคอยห่วงใยรักตลอดไปไม่ต้องการใครอีกเลยมีเธอคอยห่วงใยและรักตลอดไปไม่ต้องการใครอีกเลย ค่าเวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์11:30 น.ถึง12:00 น.ค่ะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ ไอเดียใหม่หลอดฟูออเรสเซนต์เคลือบฟิล์มบางนาโนไร้ฝุ่นเกาะแสงสว่างช่วงกลางคืนเป็นเรื่องจำเป็นทั้งบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใช้หลอดฟูออเรสเซนต์เพราะหาซื้อได้ง่ายและสะดวกในการติดตั้งซึ่งเมื่อใช้งานไประยะเวลานานแสงสว่างของหลอดไฟก็จะลดน้อยลงโดยตามบ้านเรือนทั่วไปก็จะสามารถนำลงมาทำความสะอาดเช็ดฝุ่นที่เกาะออกได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะนำมาเช็ดทำความสะอาดจึงมีการคิดค้นวิจัยหลอดฟูออเรสเซนต์เคลือบด้วยฟิล์มบางนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยดร.สิงโตสกุลเขมฤทัยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี